Buenas tardes, antes de hoy comentando, queridos amigas, amigos. Pues sí, al recuperar paso que la honra y nada más al profesor Carlos Ramírez Ruiz, que dará una charla que no tiene solo ya que arrastra a aparición. Porque cuando uno lee México la ley, insinuidades, impostores y escándalos, indudablemente está atopándose, como puedo decir, al cumplir una cosa de esas que desde luego que aquí hay que haber mucho. Es mucho, que a lo mejor hay que decir, hasta hoy llega, como dice el profesor Carlos Garrido, que es doctor en biología por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en traducción y interpretación por la Universidad de Lima, estudioso de la lengua especializada, lexicógrafo y traductor científico. Carlos Garrido es profesor titular de la Universidad de Lima, donde las sus clases son sobre traducción de textos científicos, ciencias, ingresos y además, ahora bien. Señor Pedro, pues yo lingüista, que tengo una lega de la lengua, cagado, que miembro del Consejo de Redactor de la revista Agraria. Es autor, entre otras obras, del Diccionario Terminológico Parilingüe de Zoología dos Invertebrados, que cuido que no tengo mucho que ver con la conferencia de hoy. Supongo que la invertida, los invertebrados como yo, también la vida es un canal de cosas que se han llevado a subir cada día ahí, con esas formas que andan derivadas por día a día, no hay que hacer un poco más. Pero bueno, de momento voy a venir a todo. Después, esto sí que, como anual de galego científico, esto sí que es interesantísimo. Aspectos teóricos e prácticos da traducción científico-técnica, porque además, como que xa dixemos nel, é un traductor importante, sobre todo o traductor do alemán, como ten algunas obras súas, por exemplo, a sistemática biológica, a plasmación do orden filogenético do mundo vivo, e o manual de evolución e sistemática. Eu, aquí, tengo que simplemente mostrar o meu tremendo respeto e admiración porque, bueno, porque exista unha traducción directamente que o alemán se pode facer ao galego e que isto alemán pues, sea, chamemos yo, se como se no mercado, ¿no? Que non se son a aventura de un non de cualquiera, ¿no? De un que seica, pero que non ten outra saída, ¿no? Pero vamos, que comercialmente a traducción do alemán ou galego pues, pode ter un respaldo que pues, ten o traballo do profesor Garrido, pues, pues, é importantísimo, por lo menos para mí. Então, vamos deixarlo a él, sua palabra, a ver cal son esas ingenuidades, esas imposturas e esos escándalos do léxico da lengua actual. Profesor Garrido, moito obrigado. Bom, antes de máis, agradezo cordialmente o convite. Dice que agradezo cordialmente o convite feito polo Facho para falar hoxe aquí sobre un tema sobre o cual pues, me teño ocupado durante os últimos 5 anos porque bom, acabo de terminar unha monografía sobre o ordenamento, podíamos chamar así o léxico galego, e sobre un tema que ocupa na realidade pues, grande parte da miña vida profesional, porque me dedico, como mencionou o representante do Facho, que desculpe, son Xosé Luís, ocupo-me de ensinar traducción científica técnica para galego e, por tanto, todas as que son relativas á habilitación de léxico especializado en galego pois son naturalmente da miña incumbencia. Bom, o tema concreto da palestra de hoxe podría utilizarse do seguinte modo. Trátase de presentar un panorama sintético da degradación que padece hoxe o léxico galego das estrategias disponibles para vencer tal degradación, que la frustración que se siente al verificar como prácticamente ninguna de estas estrategias son seguidas y aplicadas por los que hoy tienen la responsabilidad, digamos, oficial de codificar o galego, bueno, meramente, o sea, el componente lexical. Frustración que no puede dejar de representar en muchos casos un verdadero escándalo, como veremos. Bueno, partimos de las siguientes premisas. Partimos de la premisa que tal vez en alguna o bastante medida debamos matizar. Al final la palestra probablemente le vamos en alguna medida refutar. Partimos de las premisas de que la sociedad galega está interesada en normalizar la lengua galega, la lengua autóctona de este país, crecer, en tornarla vehículo comunicativo general de toda la sociedad, por tanto está interesada en capacitar los falantes para utilizar este vehículo de manera eficaz y plena. Por tanto, está interesada en codificar la lengua de una manera, ya digo, eficaz. Por tanto, partimos de la premisa de que la sociedad galega elege unos representantes políticos, digamos que deixa nas manos de una administración autonómica o que é o problema técnico, a responsabilidade de resolver esta aspiración. Partimos da premisa de que esta administración galega pon nas maus ou delega a responsabilidade técnica nun organismo como é a Real Academia Galega, auxiliarmente do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago, que será competente para, xa digo, de modo eficaz, capacitar os falantes de galego promover a lingua galega a altura que se espera para esto se tornar normal na sociedade galega. Bom, estas son as premisas. Vexamos agora no que é o campo do léxico, como estas premisas, digamos, deberán ser matizadas. Antes de máis, consideremos o problema que vamos tratar aquí un exemplo gráfico, simples máis gráfico. O arquetipo do objeto que aquí se representa nesta fotografía surgiu no ano 1879, nos Estados Unidos, por obra dun inventor chamado Thomas Alva Edison, que pola primeira vez pois creou o que depois podremos chamar unha lámpara eléctrica de incandescencia. O arquetipo era de filamento de carbono, ou se son outros filamentos, se hai outros modelos. Mas o importante é que o arquetipo surxe en 1879, só 16 anos depois de aparecer o libro fundacional da literatura galega contemporánea, que son os cantares galegos de Rosalía de Castro. E só un ano antes de Rosalía publicar as Follas Novas. Digo isto porque nesa altura había quase 5 séculos que o galego deixara de ter non o galego, os galegos en galego deixaran de ter capacidade para denominar os novos conceitos de modo autónomo. De modo que na actualidade, como xa digo, na altura de aparecer o arquetipo e o conceito asociado ao arquetipo do objeto aquí representado, non cabía outra solución denominativa en galego senón a de utilizar a denominación que surxe na lingua oficial da altura, a única lingua oficial, que é o castellano. Situación que estamos a teuse, de modo que use na fala espontánea, non cabe outra denominación para ese objeto que bombilla. O problema é que bombilla é significante declaradamente castellano, non galego. Apresenta, por exemplo, o sufixo illa, diminutivo illa, que en principio non é patrimonial en galego. Por exemplo, en catalán habilitouse o neoloxismo bombeta, que presenta un sufixo diminutivo eta, que en catalán é patrimonial, mas bombilla en galego non é patrimonial. Esta é a situación xeral da lingua espontánea, ou se. Qual é o problema? O problema é para além da castellanização desta denominação, como em geral, de todas as denominações da língua espontânea para conceitos surgidos com posterioridade do século XV, por dizer-se, o problema é que as autoridades lingüísticas, digamos, autorizadas polo poder autonómico, até agora propoñen, como veremos, seguen estrategias erráticas. Neste caso, na última edición do Dicionario da Academia Galega, a solución que se dá é dupla. Por un lado, admítese o castellanismo bombilla, claro, o castellanismo, e por outro lado, propónse lámpara. Lámpara é unha solución tomada do luso brasileiro, que, como veremos, encaixa perfeitamente en galego. Mas xa temos aquí un pequeno conflito, porque, digamos que no código culto se admiten dúas soluções. Un doblete que realmente detrae eficacia ao que é a designación, sobre todo en ámbitos formais. Mas avanzamos no problema. O problema é que con vontade de explotar castellanismos e seguindo o exemplo do escenario da Academia Galega, o último que denominamos este objeto de lámpara, como é que deberemos denominar este outro utensilio que pode portar unha ou máis lámparas e que admite diversas variantes, aquí tenéis ilustrada unha de mesa? Pois a última edición do escenario da Academia Galega inopinadamente chama a este objeto lámpara. Que acontece entón cando unha persoa con ánimo de adquirir unha lámpara se dirixe a un establecimento comercial e pede unha lámpara? Que ha de entender o empregado? Que o objeto procurado é esta lámpara ou esta? E como se deberá escrever? Unha lámpara de 5 lámparas. Aquí vemos claramente a ineficacia comunicativa avalizada, neste caso, polas autoridades lingüísticas da Academia Galega. Como veremos, este é un exemplo en absoluto, non é un exemplo en absoluto raro, e vai ser a tónica xeral, unha tónica de caos designativo e de ineficacia comunicativa. Problema que se acrescenta en algúns ámbitos cando, por exemplo, pretendemos denominar variantes digamos especiais do utensilio que pode portar unha ou máis lámparas. Como é que se chama este objeto? En castellano denomínase araña, en luso brasileiro lustre, en galego, pois conformará a Academia Galega, non sabemos. E claro, agora queremos utilizar o galego en todos os ámbitos comunicativos e facer traduccións das linguas de cultura. Como é ese galego que entón poderemos utilizar conforme os ditames da Real Academia Galega? Bom, o panorama actual do léxico galego que podemos considerar de completo caos e ineficacia comunicativa decorre en esencia da actuación dunha serie de procesos degradativos que comezan a actuar con forza a partir da postergación sociocultural do galego que representaron o que representou o inicio dos séculos oscuros. Sabemos que antes do Renascimento, pode dizerse que no século XV xa, mas polo menos a partir do século XVI, é por consecuencia dunha serie de mudanzas de tipo social e político, que nada positivas para o poder galego, a lingua autóctona de Galiza deixa de ser utilizada na escrita e deixa de ser utilizada por parte dos elementos cultos da sociedade. Nestas circunstancias, o galego pasa a ser un código ágrafo e así se mantén prácticamente, xa digo, desde o século XV até a actualidade, porque ainda que desde, sobre todo, a segunda metade do século XIX se asiste a un proceso de revalorización social da lingua e de progresivo emprego en ámbitos da escrita e da cultura, realmente para os efeitos que aquí vamos falar non se producir, digamos, un factor que viñese a corregir de maneira eficaz todos os problemas que vamos ver agora. De modo que, xa digo, o galego nesta altura arrastra 5 séculos de desorden, de caos e de ineficacia comunicativa que agora non viñeron a ser contrariados. Bueno, los procesos degradativos que comienzan a actuar con fuerza, ya digo, en el inicio de los séculos oscuros y que se extienden hacia actualidades, son los siguientes. Se teñen representados en el esquema del caderno que entreguei. Los principales son la variación en padronización, que tiene diversas modalidades, a sustitución castellanizante, a erosión de suplencia y a estagnación de suplencia. Se trata de irnos viendo sucesivamente en qué consiste cada uno de estos procesos, a su actuación serolésico actual, sobre todo las estrategias disponibles y en qué medida ellas están a ser aplicadas por las presentes autoridades lingüísticas o, digamos, por las instituciones lingüísticas autorizadas por el poder político. En primer lugar, consideramos a variación sin padronización. A variación sin padronización ten diversas facetas o modalidades. Aquí centrámonos en dúas. En primer lugar, a variación xeográfica. A variación xeográfica do léxico consiste en que, dado que durante 5 séculos o galego non presenta cultivo escrito ningún centro normador establecese un modelo, por deriva lingüística, nos diversos falares locais vase configurando diversas formas, máis ou menos divergentes entre sí, para denotar o mesmo conceito. E isto para millares de conceitos. Por un lado, podemos considerar o caso de un étimo que, xa digo, por deriva lingüística de diversos falares, se vai desagregando ou atomizando en diversas variantes segundo a región do país. No esquema confrontase a situación do galego portugués da Galiza coa situación entre ciclo portuguesa, mas podemos ampliar o uso brasileiro en xeral, onde o galego ten unha vida normal. Así, en cuanto que no ámbito do galego normalizado, Portugal, aquí, pues a partir dun étimo ou non surxen esas variantes, ou se alguna surxe, ou se ten declaradamente un valor regional ou dialectal, e así é considerada pola xeneralidade da población ou polos componentes culturais da población. Xa digo, en cuanto que na Galiza, a partir de A, pues, ou se representaríase a 1, a 2, a 3, etc. Ese proceso denominámoslo de segregación isoetimológica porque é unha desagregación a partir do mesmo étimo. Exemplos, hai multitud deles, por exemplo, desde os máis simples, que sería unha palabra ou un concepto representado por dúas variantes xeográficas, eixo, hace casos realmente de unha desagregación enorme que veremos despois. Bom, até hai tres exemplos para denotar unha árbore bastante frecuente no país. En algunhas zonas chamase adeneiro, en outras adeneiro, ameneiro, amieira, amieiro, e ainda hai outras variantes. Para denotar unha parte do pé, artello, nocas, noelo, conocelo, etc. Moitas variantes. Observamos aquí un facto curioso. No ámbito do uso brasileiro, vemos como en cada un destes casos foi consagrada como supradialectal unha variante que está presente tamén na Galiza e que na nosa lista destacamos en negrito. Ben, unha modalidade diferente de variación xeográfica sin padronización é o que podemos chamar existencia plurietimolóxica. Consiste en que agora está presente máis dun étimo, que na Galiza a presenta vitalidade ata o momento presente. O mesmo, digamos, son étimos diferentes para denotar o mesmo concepto. Son os chamados xeosinónimos ou sinónimos xeográficos. En cuanto que en Portugal, a partir deses étimos, pues, xa digo, ficou consagrado un deles únicamente como supradialectal. En cuanto aos outros, ou desapareceron na actualidade, ou algún deles sobrevive máis con declarado carácter dialectal ou regional. Es decir, houve unha selección de variante xeográfica. Alguns exemplos son un simples Villa Torneira, para denotar unha chave para deixar pasar líquidos, un arbusto ou árbol bastante frecuente tamén en algunhas zonas, dice Vieiteiro, Virouteiro, Sabugueiro. Aquí vemos claramente como pues, Vieiteiro, Fate Sabugueiro están envolvidos dos étimos. Ou, por exemplo, un pássaro bastante frecuente na Galiza, en algunhas zonas do país, en algunhas se fa por ruivo ou variantes, variantes etimológicas que tenemos en otras disco. Más una vez vemos, por facto, nada extraño, de en el ámbito de los brasileiros se ser consagrado una de las formas galegas como supradialectal. Bien, estos serán casos moderadamente de dispersión moderadamente amplia, mas puede haber casos realmente complicados en que a conjunción do que a presencia pluritimológica o a desagregación isotimológica da listaxes de xeos sinónimos tan extensas como esta, e ainda habría outras variantes atimonresistadas, neste caso trata-se da denominación dun xénero de escarabello bastante frecuente. Vemos como este conceito no ámbito do guerreiro refere unha denominación xoaniña que non, curiosamente, non extrañamente coincide cunha das moitas que refere este conceito na Galiza. Ben, este é o problema, porque debemos ser claro que se trata dun problema. Cando coloco esta cuestión aos meus alumnos, algúns deles ingenuamente din que como cualifico isto de problema, que sería todo o contrario, sería riqueza para a lingua. Al final, a existencia de sinónimos pues parece que enriquece a expresión, mas esta é unha visión realmente ingenua. Porque unha cousa son os sinónimos que entre sí son algo diferentes, que achegan algún matiz diferencial e, por tanto, están disponibles para transmitir as ideas con moita sutileza, e outra cousa son este tipo de sinónimos, os sinónimos geográficos, que son perfeitamente sinónimos entre sí. É que esa, digamos, acumulación ou profusión realmente estorba o que é unha comunicación eficaz. Unha comunicación eficaz, en xeral, no ámbito formal, no ámbito formal é, digamos, interregional. Mas, declaradamente, por exemplo, no que sería a comunicación no medio da comunicación social, o que sería, por exemplo, a comunicación especializada, imaginemos que queremos escrever en galego unha tese doutoral do campo da agricultura, onde as niñas son uns factores beneficiosos importantes. Como teríamos que chamar a estes escarabellos? Coa denominación que cada falante coñece da súa zona? En fin, se así se procedese, xa digo, as variantes serían inúmeras. Na realidade, nas linguas de vida normal, como podan ser o castellano ou o galego, nos ámbitos luso-brasileiros, non é que non existan xeos sinónimos para moitos conceitos. O que aconteceu foi que o uso oculto formal, o modelo da escrita, veu seleccionando unha ou como moitas dúas variantes que son as consideradas comuns e supradialectais, as que toda persoa nun ámbito formal utilizará. Iso é o que aínda resta por facer en galego. Hai realmente pouco feito neste asunto. Para vermos a que punto isto é así, consideremos o caso, por exemplo, da denominación dunha fruta que no ámbito luso-brasileiro recebe o nome de morango. En algunha región da Galiza tamén morango, mas xunto con morango hai moitas outras variantes. Que acontece, por exemplo, na etiqueta dun iogurte cuxo sabor imita o desta fruta e que está etiquetado en galego, por exemplo, no supermercado Seroski? Observemos. En castellano, sabor fresa. E aquí, na información, fresa. En vasco, marrubi, que debe ser morango en vasco. Marrubi, aquí. En catalán, maruxa, ou maruxa. Maruxa. Mas acontece no caso galego. Temos, en letra grande, morango, letra pequena, amorodo. Que aconteceu aquí? Pois que é un caso de variación xeográfica sen padronización, e daqui decorre, como vemos, unha curiosa ineficacia comunicativa. Aquí a existencia de xeos sinónimos non contribui cualquier riqueza comunicativa, ao contrario, serve para causar realmente extrañeza. Outros exemplos desta indesexável dispersión designativa. No semanario Nosa Terra, nun artigo que aparece nesa data, falase nalgúna altura de buraco da capa de ozono, despois de burato da capa de ozono, e iso no cuadro do mesmo artigo. Na editora da Iovento, antes falei co director da Iovento, hai un breviario que se intitula Contaminación e saúde, o efecto invernadoiro e os furados de ozono. Furados, buraco, burato, dispersión, ineficacia. A colección de Edicións Xerais de Galiza, Xabarín, anunciase na nosa terra que deberá mudar o seu nome para pasar a chamarse Xabaril. Por que? Porque por unha decisión do Instituto da Lingua Galega pasou a declararse Xabaril a forma supradialectal. Antes era Xabarín, agora Xabaril. Por tanto, instabilidade, ineficacia comunicativa. Por parte dos utentes, entón, en presenza deste fenómeno, realmente, inseguridade. Por exemplo, unha colega traduciu recentemente un romance alemán, un título se merizou no mundo. Esta colega, para traducir unha única palabra alemá, que designa momento, porque técnicamente está xa momento, utiliza tres palabras, barbela, queixero e queixo. As tres perfectamente sinónimas. Sen cualquier, xa digo, matiz. Este é un problema. Como resolverlo? Pois a resolución é ben fácil, é ben eficaz. Consiste en cada caso en seleccionar a variante xeográfica de maior peso demográfico. Como se determinará cuál das variantes xeográficas galegas ten o maior peso demográfico? Non procedendo a un imposible recenseamento exacto do número de falantes que utilizan esa voz, como alguén ten proposto. Non, simplemente seleccionando aquela variante galega que xa foi seleccionada como supradialectal no ámbito luso brasileiro. Esa será, sen dúbida, a forma galega de maior peso demográfico en cada caso. Aquela forma que nos garantirá plena comunicatividade, sen renunciarmos ao galego, nun ámbito potencialmente de 200 millóns de persoas. Escándalo. Vexamos como se manifesta na última edición do Volga, do dicionario do Instituto da Lingua Galega, un dos seus directores, Antón Santa Marina. Explícano o prólogo deste repositorio. Se as dúas ou máis formas concorrentes, se as dúas ou máis formas concorrentes non podemos ou non sabemos priorizalas conforme a algún dos dous criterios anteriores, o etimolóxico e o demográfico, máis atención porque o demográfico é entendido son as cuatro provincias galegas, ou tamén ou a coherencia con outras escollas sistemáticas, optamos por deixar as dúas, Aira e Águia. Inda, ainda, aira, eira, érbedo, albedro, alcume, alcuño, ámago, sámago, amanecer, amanecer. Desta maneira, os que dicimos aida, non incorremos en falta por un capricho do codificador. Habría que dizer entón, e todos os outros caprichos que tiveron os codificadores, desta maneira, os sinónimos do segundo tipo, geográficamente distribuídos, cando son dous ou tres ou algún máis, aínda que algunha das áreas pode ser veces moi pequena, tratamos de ser generosos en relación a súa inclusión ou volga con eles. Non faltan restras como estas, e seguen cinco exemplos de respectivamente 7, 4, 6, 6 e 6 xeosinónimos. Son 19 raíces, polo menos, correspondentes ás denominacións da flor digitalis purpúrea. Ainda así, un pouco a vista da súa distribución xeográfica pola documentación literaria, obsecada por preferencias persoais, quedaron reducidas a seguintes 7 formas, que posiblemente haberá que revisar a alza. Xa non lle parecen poucas 7 formas para denotar unha flor. Dije, se callar, hai que rever a alta, subindo ainda máis, a dispersión designativa deste dicionario. Quer dizer, este señor, con máxima responsabilidade na codificación da lingua desde hai anos, non entende nada do que é a variación xeográfica sen padronización. Escándalo, sen dúbida. Outro proceso degradativo que sofre o galego, con forza, xa digo, desde hai bastantes séculos, máis agravado no século XX, vou completar a variación sem padronización tratando brevemente unha outra modalidade que é a variación diastrática e diafásica. A variación diastrática e diafásica que se reflete na existencia de sinónimos cuxa relación podría descreverse como un sería elemento lexical recto ou correcto e outro elemento lexical plebeo por un lado e por outro a concorrencia dun elemento lexical formal cun elemento lexical coloquial ou popular. Por exemplo, son pares neste sentido seguintes: aprender co sentido de aprender face a aprender co sentido de ensinar. Este é un claro vulgarismo, digo, de aprender co sentido de ensinar. Eso sabe naturalmente, sobre todo en confronto, por un lado, desde el punto de vista lógico, por otro, en confronto, porque son las variantes geográficas del galego, porque son lenguas próximas como castellano, etcétera. O a forma ambos, hace a ambos os dous. Ambos os dous é unha forma repetitiva, pleonástica, que nada contribui a respecto da forma máis económica, ambos. Ou, por exemplo, a oposición entre veixo e bico é unha oposición de elemento formal, elemento coloquial. Esconder, ocultar, face a agachar. Urina, face o uriños. Dar a luz, muller grávida, face a parir. Seña preñada, que sería que hai unha distribución de usos, relación humano-non humano, ou, por exemplo, no sistema de contaxen, 500, que sería formal, face a 500, que pertence a unha serie de contaxen de valor tradicional, que acabaría, por exemplo, en 20 centos. Pois ben, este tipo de variación, que non sería xa xeográfica, de variación lexical, está ainda por clasificar, analizar, por padronizar. Como se debe facer? Pois, como antes comentei, con lógica e polo confronto coas modalidades lingüísticas próximas do galego. Ben, insinuidades. A Enciclopedia Galega Universal, Casirino e Izons, subboque urina, remete o consulente para o artigo ouriños. Isto sería equivalente a que en unha enciclopedia en castellano procurásemos a entrada orina e nos remetesen para orines. Único verdete, ouriños, no cual aparece desenvolvida a información enciclopédica relativa ao líquido de excretón producido por orins. Além disso, no artigo ouriños informa o leitor de que son sinónimas de ouriños as voces mexa, mexo e urina, mas sin cualquier indicación sobre as respectivas esferas de uso. Outro exemplo. Esta é unha citación do escritor Manuel Rivas. Escreve en un artigo del País. En Estados Unidos, no sur, tiñan por costume aportar a quen lle aprendera a un escravo a ler. Quer crecer, quen ensinase un escravo a ler. Mas utiliza esta forma vulgar. Outro exemplo. Non poderedes aprendernos nada sólido relacionado coas unidades hereditarias. Nada menos que nun libro de biología. A historia non aprende lección ninguna. Quería dizer, a historia non ensina. Quer dizer, mesmo hai problemas de ambigüidade. Quería ter a opinión do home que máis aprender o mundo sobre o espazo e o tempo. Un romance de divulgación científica. Di Manuel Rivas tamén no El País de Galicia. Escreve, mas a sorte hai tamén que cultivala, non deixala ao chou. Ao chou, forma claramente coloquial para designar ao acaso, aleatoriamente, estocásticamente. Exemplo extremo, nun libro de biología. Unha análise morfolóxica o chou. Quería dicir unha análise morfolóxica aleatoria ou estocástica. Aquí hai problemas de rexistro. Na tela dos caixas automáticos, das dúas caixas de poupanzas galegas, caixas de aforros, aínda hoxe pode verse a lexenda: retire os seus cartos. Qual é a relación entre cartos e dinheiro? Non é palabra galega dinheiro. E se o é, qual é a relación entre dinheiro e cartos? Claramente é unha relación de elemento coloquial, cartos, elemento formal, ou non marcado, dinheiro. Mas continuamos a ouvir constantemente, por exemplo, na televisión galega, cartos, cartos, cartos. Iso equivalería a que nos telexornais da televisión española, nas noticias de economía, falasen de pasta. Ou de cuartos, xa, seguimos máis longe. Se trabuca, prema a tecla amarela. Trabuca. Aquí non valería se engana, se equivoca. Isto tirado dunha recensión dun libro publicada na nosa terra de hai un tempo. En ambos os tres puntos, claro, se no discurso público está a expresión ambos os dous, por lógica será porque pode ser ambos os tres. Isto é algo frecuente. Xa o teño ouvido e lido varias veces. Ben, estas son ingenuidades. Escándalo. A última entón do dicionario da Academia Galega non clasifica por rexistro si todos, ningún dos sinónimos deste tipo. Ningún. Outro, esta cuanto a variación sen padronización. Pasamos ao seguinte proceso degradativo, a substitución castellanizante. Denotamos por substitución castellanizante o proceso degradativo que sofre o léxico galego e que consiste na suplantación de xeruínas unidades lexicais originarias galego-portuguesas por unidades lexicais castellanas. Na realidade, as unidades lexicais poden ser significantes ou significados, como veremos, ou mesmo poden ser paradigmas lexicais. campos lexicais inteiros. Bom, o proceso da substitución é macizo, ten efeitos múltiplos. Aquí vamos a fixernos algúns casos particularmente interesantes. Podemos primeiro considerar a substitución do significante. E aquí, por exemplo, comenzamos coa substitución de trazos morfolexicais. Sufixos. O sufixo dade, pois está sustituído polo castellano tad, na realidade degradado en ta, non? Pois, de verdade, libertad, lealdade, lealtad, é unha fala espontánea, dificultade, dificultad, igual que o sufixo de plural, animal, animais, en grande parte do país pasou para animales, a terminación xa, xoza, xustiza pasa a xusticia, Galiza a Galicia, realizou unha excepción, levitación, xeración, xa nese que era xeración, na fala pois dixe generación, non con claro castellanismo completo. Bom, escándalo. As autoridades lingüísticas, digamos, as instituciones lingüísticas autorizadas polo poder político, aquí comportase de maneira anárquica, errática, e só en algúns casos restauran as unidades, os elementos lexicais lexítimos, originarios. Aquí, neste exemplo, por exemplo, restaurase plenamente liberdade, lealdade, mas non dificultade, porque se admite o híbrido dificultade, restaurase a forma do plural en ais, sí, mas, por exemplo, no caso de Zoza, incompletamente, a súa forma incompleta, admítese xustiza, mas Galiza só parcialmente, promovese a forma castellanizante Galicia. No caso da terminación zon, admítese literalmente, segundo se afirma, isto pode moi ben certificado aquí o profesor Corredoira, que chegou a publicar un artigo que trata precisamente sobre este tema, a substitución de zon. Admítese a restauración alegadamente en casos de palabras patrimoniales como traizón, doazón, mas, por exemplo, nun caso de clara palabra patrimonial como canzón, non se restaura, ou mesmo xerazón, que é un clarísimo patrimonialismo, non se restaura, non se sabe por qué. Cuanto á sustitución de lexemas, hai casos en que a restauración se produz plenamente. En caso de Caleira, sustituindo na fala espontánea posilla, hai unha restauración, sí, na última introducción da Academia Galega, mas a restauración é incompleta no caso de Xanela, porque xunto con Xanela e Fiestra, que son formas xenuínas, admítese o castellanismo bastante claro de Venta, ou o caso dos adxetivos má ou má, admítense, sí, por parte da última edición da Academia Galega, mas o que se promove a forma sustitutoria má ou mala. Pois hai casos en que a restauración é nula, por exemplo, a forma arrepender-se sustituída na fala espontánea por arrepentirse, é así consagrada arrepentirse, ou suxo consagrarse o que se mesmo sucio. Por tanto, realmente é escándalo. Renuncíase dun modo injustificado a restauración do xenuino. Ben, no caso do día da semana tamén é bastante claro, ainda que se admite na forma tradicional da denominación do día da semana por feiras, non? Os días mediais terminados en feira, que son comuns ao ámbito do sul brasileiro, opta-se decididamente por promover as formas castellanizantes, non? De lunes, martes, mércoles, etc., que en boa parte pois non existen en ninguna parte do país, non? En grande parte non existen, son inventadas. Bom, podemos tamén considerar a sustitución do significado. Este é un sector da sustitución moi pouco considerado. Por exemplo, admítese a sustitución do significado lexítimo de cristal, que é un arranxo regular de átomos que mostran algunhas sustancias, algúns materiais, os cristais de medio, os cristais de cuarto. Admítese a súa sustitución para que pase a significar o vidro, todo o vidro, es un claro castellanismo en confronto non só con o brasileiro como coas linguas do noso contorno, ou o significado tradicional de aceite, que é o óleo de aceitona, pois admítese o significado castellano, que sería cualquier óleo, non? Bom, iso quanto a sustitución. Outro proceso degradativo é o son. A erosión consiste en que as unidades lexicais ou os elementos lexicais vinculados estrictamente a los ámbitos cultos dejan de ser utilizados naturalmente en galego cuando o galego deja de ser lengua culta a partir del Renacimiento. Claro, a opción, digamos, más natural sería restaurar esos elementos esquecidos, esos elementos galegos cultos esquecidos durante los séculos oscuros. Isto é o que se fai, por exemplo, cuando o dicionario da Academia Galega propón taxa, a palabra taxa. Taxa non está presente na fala espontánea, é unha palabra culta que foi esquecida desde que o galego deixou de escreverse. Entón, restaurase a forma taxa. Mas esta restauración, infelizmente, é bastante rara, no caso dos elementos erodidos, porque, por exemplo, a forma relativa, genitiva, cuxo, cuxa, cuxos, cuxas, só foi rehabilitada por parte da Academia Galega na última reforma, no ano 2003. Antes, estes filólogos dicían que debería recorrerse a perífrasis para evitar un uso que eles calificaban de lusismo ou de arcaísmo. Mas claro, co criterio de que o que non está presente na fala espontánea actual é lusismo ou arcaísmo, entón realmente en galego ficamos con moi pouco, non? Porque, xa digo, a actuación dos procesos de degradación do léxico pois barren con prácticamente todos os elementos nobres e diferenciais que presenta o léxico galego. Ese criterio pues, debería levarnos, pues, xa digo, a utilizar pues, a silla, e non tanto, pues, pode ser simplemente restaurado. Ben, entón, vemos algúns exemplos de en que, felizmente, a Academia Galega non restaura os elementos erudidos. Non? Asaz, o adverbio ponderativo asaz. Coloquei a testón aos alumnos unha vez, dixenles, como é que traduciríades para galego a expresión castellana, esta es una cuestión harto compleja. ¿Cómo traducirías ese harto compleja? Algunos alumnos dijeron muy compleja, muy evidentemente pobre. Otros dijeron abondo compleja, más abondo no corresponde al registro de harto. Pues bien, la forma legítima de transmitir ese matiz precisamente asaz complexo. A palabra asaz, o verbo asaz, estaba presente no galego das cantigas, estaba registrado. Mas que aconteceu, como asaz fica restringido aos registros cultos da lingua, cando o galego deixa de ser lingua culta, no inicio dos séculos oscuros, esquece. Mas agora que queremos introducir o galego para a expresión culta, precisamos desta palabra como de moitas outras. Escándalo. O último, a última edición do Dicionario da Academia Galega non inclui asaz. Por tanto, ineficacia comunicativa. No caso de EIS, o proverbio presentativo EIS, o dicionario da Academia Galega, só propón de la I, que digamos que sería a forma popular, mas EIS é a forma culta, e esta non é recuperada. E, en fin, e así por diante, por exemplo, no campo da biología, que é o que a mí particularmente máis me interesa, se non queremos utilizar o vulgarismo rabo, pues segundo, conforme el canal de la Academia Galega, somos condenados a utilización do castellanismo cola, cuando o galego tivo cauda, o latinismo cauda, que debería ser restaurado. O conteúdo, agora inventase contido, o cratera, agora admítese o que chamaremos castellanismo suplente cráter, etcétera, etcétera. Por tanto, por un lado, face a erosón, o que as autoridades lingüísticas agora nos propoñen é ou ineficacia comunicativa ou castellanización. Ben, o proceso degradativo con que eu como profesor de traducción especializada máis teño que lidar é o da estagnación e suplencia. En que consiste o proceso degradativo da estagnación? Consiste na circunstancia de a partir do século XV os galegos non teñen capacidade para denotar de modo autónomo en galego os novos conceitos que desde entón van surgindo. Dice, a lingua estagnase, a lingua non ten capacidade para se enriquecer. Así, no esquema vemos que hai unha primitiva unidade ou elemento lexical a analiza que, con sorte, se non tiver sido sustituída, pois chega a que nos esa primitiva unidade. En cuanto que nas variantes socialmente estabilizadas do galego, ámbito do brasileiro, para além desa primitiva unidade A, pois, coas novas solicitacións postas á lingua ao longo dos séculos, a comenzar ya por la Renascencia, que representa un estímulo fortísimo en muchos ámbitos para la creación del léxico, pues hay A más B más C más B, etc. Veamos un ejemplo. Veamos a esta razón cómo se repercute la no incorporación de significantes. Nos falares galegos, se tivermos alguna sorte, encontraremos a palabra patrimonial lagoa, que designa una pequeña masa de agua continental. Digo con sorte porque xa en muchos falares fue sustituida por castellanismo laguna. ¿Qué acontece no ámbito luso brasileiro? Que além de lagoa, que é una palabra patrimonial antiga, no século XVI incorpórase a lo que se llama cognado, que es una palabra que proviene del mismo étimo, laguna. Mas esta laguna no es castellanismo, es una palabra que proviene del italiano y que designa ciertas lagoas que se, por ejemplo, que se utilizan, que se un concepto que se utiliza, por ejemplo, en geografía. Una pequeña lagoa litoránea de agua salgada se llama en esa lingua especializada una laguna, o una pequeña lagoa que está en un atol, en una isla volcánica, se llama específicamente laguna. En el século XVIII incorpórase o latinismo ocultismo lacuna, que designa un ojo, una falta de información en un texto, o en zoología, designa una cavidad en el cuerpo de algunos animales donde se reúne a hemolinfa. Pues bien, ya digo, o galego no llega a admitir laguna ni lacuna. Por tanto, estagnación, empobrecimiento, o mejor dicho, no enriquecimiento. Otra modalidad de estagnación lexical es que no se incorporan nuevos significados a los significantes disponibles. Vemos un ejemplo bien significativo en el caso de grade. Grade, en los falares galegos, e esto es lo que refleja la última edición del diccionario de la Academia Galega, significa únicamente un instrumento de labora. Así lo define la última edición del diccionario de la Academia Galega. Instrumento de labranza en forma de greida grande, de madera o de ferro, con dentes en la parte interior, o que se achanda a terra y se desfan los terrones después de labrarla. Y el ejemplo es significativo. Un chamaba las vacas y otro día de pena grade. Un ejemplo típicamente del ámbito rural. Mas observemos cómo es definida la misma palabra grade en los diccionarios luso-brasileiros. Primera acepción, la misma que en Galicia, claro, o léxico patrimonial conservado por lo galego, está también en el ámbito luso-brasileiro. Mas, a partir de esa antigua acepción, observen cuántas otras se fueron acrescentando a lo largo de los séculos. Armazón formada de barras de metal o madera entrecruzadas con intervalos destinada a vedar o resguardar un lugar. Bueno, dígase que esta acepción también está presente en lo galego actual, solo puede ser en la Academia Galega, como pobre no la recibo. Sería, esta utilización de grade, con este significado, sería la forma legítima para evitar el castellanismo reixa o ese tan extendido. Más tres, observemos ahora, tres, locutorio de convento o cadeia. Claro, a partir da concepción da grade como una estructura de barras entrecruzadas, pues pasa a designar a grade que separa en un locutorio de convento as freiras ou os monxes dos visitantes, en unha cadeia os presos dos visitantes. Aquí están volvidos a, digamos, a estatalización, que o galego xa non coñece desde o século XV. 4. Caixillo, que o pintor asenta unha tela para pintar. Lingua da arte. A Renascença non se coñece en galego. 4. Caixillo, 5. Molde para facer tella ou tixolo, lingua dos oficios. 6. Instrumento dentado, especie de pente, para limpar cabalgaduras, lingua dos oficios. 7. Instrumento para cauterizar feridas de animais, lingua dos oficios. 8. Termo utilizado para designar a grella nunha lámpara electrónica, século XX, lingua especializada da física. 9. Nome vulgar de un animal invertebrado mariño, do filo dos equinodermes, máis conocido por estrela do mar. Dígase que esta acepción tamén a podería registrar o drag, porque é unha acepción que está ainda viva en algúns salarios da Galiza. É unha acepción do kit, digamos, patrimonial. Eres caixa de plástico ou madeira con alvéolos para conter e transportar garrafas. Século XX, lingua urbana. O galego xa non coñece esa realidade. Por tanto, non é só que desde o século XV non se incorporen novos significantes ao léxico galego, é que os significantes patrimoniais non ven enriquecida a súa esfera semántica, por tanto non ven enriquecido, non ven ampliados os seus usos e corren agora o risco de desaparecerem unha vez a cultura tradicional en que tiveron utilidade pois deixa de ser pertinente. Isto é o que acontecía no caso que víamos ao principio. Lámpara. é candeeiro. No ámbito do uso brasileiro, o utensilio que pode portar unha ou máis lámparas chama-se candeeiro. O que acontece coa palabra candeeiro? A palabra candeeiro está tamén presente na Galiza, no galego espontáneo. Só que neste, só significa o suporte para unha vela. Quer dizer, a palabra candeeiro non coñeceu modernización e ficou estagnada, digamos, na época anterior á electricidade. No ámbito do uso brasileiro, esa palabra galega foi modernizada e hoxe ten plena vitalidade. Por o contrario, candeeiro corre o risco de desaparecer porque desaparece ese concepto antigo que veu a sustituir a iluminación eléctrica. Ben, agora podemos preguntarnos qual é a resposta que os falantes de galego dan perante a estagnación do léxico. Claro, que o léxico fique estagnado non significa que os falantes de galego ao longo dos séculos teñan ficado impotentes para designaren os novos conceitos, non. O que acontece é que para facer face a ese a esa lacuna, o falante de galego espontáneo recorre ao único recurso que ten disponible, que é o que lle fornece a lingua oficial, o castellano. O facto de os galegos utilizaren castellanismos para designar novos conceitos é o que denominamos suplencia. Se os galegos denominan mayoritariamente a este objeto moderno de escrita bolígrafo, non é porque bolígrafo seja a palabra galega, non, é porque bolígrafo é a única forma para eles disponível, é a forma que eles fornece o castellano. Diremos entón que bolígrafo é un castellanismo, sí, mas un castellanismo diferente, por exemplo, de silla, porque silla ven sustituir unha forma que existía ou existe aí na fala espontánea. O caso de bolígrafo é o caso dun castellanismo suplente, que ven a suprir unha lacuna, unha insuficiencia designativa que o galego padece pola estagnación, porque o conceito asociado a este objeto só surxe no século XX, cando o galego xa en séculos que non ten capacidade para designar autónomamente os novos conceitos. Entón, nisso consiste a suplencia lexical. A estagnación e a suplencia lexical son procesos degradativos macizos. Afectan realmente todos os sectores do léxico e cunha virulencia enorme. Vamos ver algúns exemplos. Objeto de escrita. Isto en castellano denomínase portaminas. En uso brasileiro, lapiseira. En galego, non sabemos. Todos os conceitos que teñen orixen na América chegan a Europa a partir do século XVI, por tanto, cando o galego xa non ten capacidade para os designar. Como se denomina este grupo de papagaios sul-americanos ou centro-americanos? En castellano, guacamayo. En uso brasileiro, arara. En galego, estrictamente, non sabemos. E este mamífero arborícola de movimentos extremamente lentos. En castellano, perezoso. En uso brasileiro, preguiza ou bicho preguiza. En galego, non sabemos. Frutas exóticas, en castellano, piña ou piña de América. En uso brasileiro, ananás. En galego, non sabemos. O tabaco, unha realidade que veu de América. Como se denomina este objeto para fumar? En castellano, pipa. En uso brasileiro, cachimbo. En galego, estritamente, non sabemos. E cada unha das pezas deste objeto, non sabemos, menos ainda. Pero digamos do mundo urbano. A persoa que nos indica o lugar cando chegamos tarde ao cinema ou ao teatro cunha lanterna denomínase acomodador en castellano. En uso brasileiro, acomodador ou lanterniña. En galego, estritamente, non sabemos. Siria escolar. A Siria ou a Siria escolar, as Sirias centrais son fenómenos nítidamente urbanos e, por tanto, en galego difícilmente están representados. Como en castellano caquear a asignatura? En uso brasileiro, chumbar a carreira ou a materia. En galego, non sabemos. Como se denomina este profesional ou desportista? E como se denomina cada unha das partes da farda que leva? Por exemplo, isto denomínase en castellano gafas de bucear e en uso brasileiro máscara de mergullo. E en galego, non sabemos. Denomínase isto soplete en castellano, serve para soldar, e en uso brasileiro macerico. En galego, non sabemos. Atentou porque a palabra macerico está presente na fala espontánea galega, mas en galego fica estagnada só o significado de ave que ten a de ribeiriña, que ten o bico así partido, eso se chama macerico, bico, un bico curvo e longo. O panorama é desolador. O panorama da estagnación e suplencia. non podía ter pasado despercibido, por tanto, para o galeguismo, desde, xa digo, desde a restauración dos usos cultos do galego xa no século XIX. Quais teñen sido as respostas ou as estrategias que o galeguismo ten dado aos fenómenos da estagnación e da suplencia lexical? Básicamente tres, que son as aquí enunciadas. Primeiro, a depuración e habilitación lexicais mediante a recepción das solucións luso-brasileiras e a expurgación de castellanismos suplentes. É o que chamaremos a neoloxía solidaria. Se o lusitano e o brasileiro representan no mínimo, modalidades lingüísticas estreitamente aparentadas co galego, parece lógico recorrer ao uso brasileiro para preencher as lacunas designativas do galego e eventualmente para evitar castellanismos suplentes. Neoloxía solidaria. Unha segunda resposta foi a consagración, que dice a non depuración, e no seu caso a recepción para a habilitación lexical das solucións castellanas, en moitos casos xa establecidas no galego espontáneo. É o que chamaremos neoloxía insolidaria castellanizante. E finalmente, a depuración e a habilitación lexicais mediante unha neoloxía insolidaria de invención. Rindetón, que dice a disponibilización de palabras que non coinciden nen co castellano nen co luso brasileiro. Esta disponibilización pode ser de significantes, que é o que podemos chamar onomatursía, ou de significados, semantursía. Vexamos algúns exemplos. Bom, desculpe que non está aquí. Por exemplo, e cuando a última edición do diccionario da Academia Galega propón para denominar este objeto bolígrafo, aí recorre ao castellano. Mas, cuando propón orzamento para denotar unha cantidade de dinheiro que se atribui para un determinado fin, está a recorrer a neoloxía solidaria co uso brasileiro. Finalmente, cuando este mesmo diccionario propón, por exemplo, sumidoiro para denotar o que en castellano se chama alcantarilla e o uso brasileiro esgoto, está a inventar a palabra, está a recorrer, digamos, a neoloxía de invención. Ben, agora podemos preguntarnos cuál destas tres estrategias é a mellor para o galego. E para avaliar a bondade de cada unha destas estrategias, podemos basearnos en dous criterios que son bastante eficaces, que son o criterio da naturalidade das solucións fornecidas por cada estrategia e no criterio da economía comunicativa. A propósito da economía comunicativa, dígase que a estrategia da invención das palabras é a que debe ficar a marxen xa a partida. Por que? Porque a invención das palabras acarreta un custo para instauralas e un custo para aprendelas. E qual é a retribución comunicativa da neoloxía de invención? Non se declara. Nun mundo cada vez máis interconectado, en un mundo en que o falante e o utente de galego está en comunicación con outras linguas e outras comunidades, a comenzar polo ámbito do brasileiro, non parece moi rendível isolarnos nun pequeno minifundio comunicativo. De modo que, atendendo o criterio de economía comunicativa, a invención das palabras non parece moi beneficiosa. Ora, atendendo a naturalidade das solucións, a invención das palabras, en principio, parece interesante. Unha vez que as inventamos, parece que van funcionar. Que acontece coa estrategia da converxencia co castellano? En principio, podemos supor que unha estrategia rendível ou pouco custosa, porque as palabras xa circulan entre nós. Mas iso só aparentemente, porque, como veremos, como defenderei, o esforzo que leva a expurgar castellanismos suplentes e sustituídos por palabras como o uso brasileiro reporta unha retribución comunicativa importantísima. O que sí parece claro é que, en xeral, as solucións castellanas en moitos casos non van a encaixar ben en galego. A ese respecto, remeto os presentes para a lista que fai parte do caderno. Aí confrontanse as solucións castellanas coas uso brasileiras para varios conceitos. Aí vemos, por exemplo, que no relativo a prosodia, as solucións castellanas alergia ou alerxia, atmósfera, eritrocito, hematie e médula non son etimolóxicas, face ao carácter etimolóxico das correspondentes solucións fornecidas polo uso brasileiro. Do punto de vista da morfoloxía, é máis galego paseio que acera. Se acera fose galego, como moito sería faceira. É máis galego esgoto do que alcantarilla. Alcantarilla presenta unha morfoloxía que non é declaradamente galega. Bombillas o analizamos, palomitas igualmente, ou soplete, que presenta secuencia PL non patrimonial en galego. Por exemplo, cuantos lexemas, é claro que pipocas, para denotar esta variedade de millo que se toma escalada, pipocas é máis idiomático en galego do que palomitas. Palomitas, como moito, sería pombiñas. Ou para denotar o animal que antes víamos, o sudamericano, é máis idiomático en galego preguiza, ou bicho preguiza, do que perezoso. Ou glóbulo rojo, do que menos idiomático, do que glóbulo vermelho ou eritrócito. Mesmo do punto de vista do significado, moitas solucións castellanas non son idiomáticas en galego. Deixamos este exemplo. Para denotar o grupo de serpentes ou cobras, este grupo que é representado por este individuo, que é un grupo exótico de cobras ou ofidios, que dilatan a región cervical cuando se excitan, o castellano utiliza a palabra cobra. En cuanto con uso brasileiro, utiliza a palabra cobra capelo. Chaman de cobra capelo porque son cobras que, xa digo, cuando se excitan, forman como un capelo ou capuz dun monse, na región cervical. Que máis idiomático en galego? A solución castellana cobra ou a solución luso brasileira cobra capelo? Evidentemente, cobra capelo, porque cobras en galego son todas as serpentes, todos os ofídeos, e con pouca eficacia designativa chamaríamos a este grupo concreto cobra, cuando cobra son todas as serpentes. Por tanto, creo ter mostrado, claro, non dispoño de moito tempo, mas creo ter, por lo menos, indiciado que as solucións castellanas encaixan pior en galego do que as luso-brasileiras. Por iso, é porque levarmos o pequeno esforzo da expurgación de castellanismos suplentes e a súa sustitución por formas comuns con o luso-brasileiro acarreta unha grande potenciación comunicativa para o galego, das tres estrategias, a máis natural e a máis económica é a converxencia co uso brasileiro. Deixamos un caso que está naturalmente arranxado para demostrar o que quero demostrar, mas que en ningún caso está ambiesado, quer dizer, manipulado, é representativo da situación xeral. Deixamos como nunha elocución do tipo "Oxe meu pai, arreuxe cedo e foi a feira, e ali comprou un mazar, naranxo, marmelos, ameixas, millo, farinha, unha foto, un martelo e un mazarico para lanxarmos a bella traba enferruxada do alpendre". Todas estas palabras son galegas. Todas estas palabras son portuguesas. Levarmos o pequeno esforzo de sustituir o suplente castellano polo mazarico, luso brasileiro, torna unha locución que en principio xulgamos dialecto regional, como é a galega, nunha verdadeira locución internacional, potencialmente utilizável nun ámbito de 200 millóns de persoas no mundo. Lembremos, por exemplo, o caso dos eurodeputados galegos José Pousada e Camilo Nogueira no Parlamento Europeo, que fixeron uso con plena normalidade do galego para se comunicaren mediante os correspondentes intérpretes de portugués na Cámara do Parlamento Europeo. Por tanto, non cabe dúbida que a solución máis natural e máis económica para facer frente á actual estagnación e suplencia do léxico galego é a recepción das solucións luso-brasileiras. Que nos ofrece aquí a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega? Máis unha vez, caos e ineficacia comunicativa. Vexamos algúns casos. Como denomina a última edición do Diccionario da Academia Galega este grupo de ofidios ou cobras? Incrivelmente, cobra. Entón, como diferenciamos? Porque o contexto, en moitos casos, non axudará. Observen que o problema é tan grave que os diccionaristas do Diccionario Obradoiro Santillana, que segue as prescripcións ortográficas e morfolóxicas da Real Academia Galega, non fai caso a Real Academia Galega. Se consultan o Diccionario Obradoiro Santillana, verán que para este conceito estes autores no lo recobran con el uso brasileño, optan por la biología de invención e inventan a forma cobra la India. ¿Cuál es el problema? El problema es que las cobras capelo, para além de la India, también habitan a África. Entonces imaginen un documentario de la televisión galega que fale sobre la fauna sudafricana. Entonces dirá, las cobras da India, da África do Sul, en fin. Este es un ejemplo de varios que podríamos aducir de cómo la neología de invención, infelizmente, en algunos casos, no contribuye a soluciones idiomáticas. Otro ejemplo, ¿cómo denomina a última y fondo de escenario de la Academia Galega a esa variedad de millo que se toma espalada? Por ejemplo, típicamente en el cinema. Es que el uso brasileño se denomina pipocas. Denomina, inventando, flocos de millo. ¿Cuál es el problema? Más una vez, estamos en presencia de una solución disfuncional. Porque claro, disculpen, quería mostrar más. Se flocos de millo, e isto, ¿cómo es que llamaremos a esto que se toma típicamente en el almuerzo? Porque esto es cornflakes en inglés, que es literalmente flocos de millo, y así ven etiquetado en portugués, entre aspas, las caixas que están en nuestras casas. Por otro lado, vean a qué extremo llega original de la familia galega, que propone flojo de millo, mas no resista flojo o acepción de pequeña partícula que es necesaria para usar flojo de millo. Para él es flojo, soe, o que en castellano es fleco. Más escándalos. Para denotar este grupo de peces cartilagíneos, los zoólogos llaman pleurotremados, utilízase en, tanto en nuestro brasileño como en castellano una palabra de origen amerindia, que en nuestro brasileño tubarón y en castellano tiburón. ¿Qué proponen los representantes de la Academia Galega del Instituto de Lengua Galega? Un neologismo de invención. Proponen que se amplíe la esfera semántica de Kenya, que es la designación galega de esta especie concreta de tubarón, para designar todo el grupo de los tubarones. Mas entonces un zoólogo, cuando fala de Kenya, ¿de qué está a hablar? Está a hablar de Prionaque glauca, esta especie, o de todo el grupo de los tubarones, que incluye, por ejemplo, esta otra especie bastante diferente. Por tanto, ineficacia comunicativa. Los ámbitos en que el galego debe entrar, ámbitos formales, ámbitos de ensino, ámbitos de ciencia. ¿Cómo se denominan los diferentes recipientes para beber líquidos en galego? Segundo, a última y fondo diccionario de la Academia Galega, todo es cunca. Mas sabemos que no es, si llamamos cunca a esto, a esto y a esto, toda la confusión. En cualquier caso, una eficacia comunicativa o modelo de uso brasileiro sería congenial para el galego, porque el uso brasileiro, esto sí es una cunca, ainda que se utiliza más esa palabra Michela, o que también es galera, está presente en la palabra galego, o malga. Mas esto ya es una chávena, ya chávena, e esto sería una caneca. O castellano, naturalmente, también no confunde como lengua normalizada, jarrita, taza, cuenco, en fin. ¿Cómo denomina a última condición de la Academia Galega este instrumento para corregir efectos de vista? Los lentes. Sí, mas entonces, ¿cómo dicemos? A mí me son los lentes. ¿Cómo dicemos a lentes los óculos? Difícil. O gracias al cero, por ejemplo, de dicen mentiras. O ejemplo de cobra que pone, las cobras son muy venenosas. Esto es falso. Sabe todo estudiante de bacharelato. La mayor parte de las cobras que viven en la Galiza no son venenosas, únicamente son herbívoras. Más escándalos. Segundo, a última convención de la Academia Galega, para nos lucharnos, no tenemos palabra. Esto no tiene designación. La última convención de la Academia. ¿Cuál es la designación de estos armarinos que están típicamente en los centros escolares? Armarino. Armarino. La mía facultad de Vigo instaláronos, le pusieron taquilla en galego. Es más eficaz, naturalmente, que armarino. Só que taquilla, evidentemente, no es galego. ¿Cómo se denomina el uso brasileiro? Pues curiosamente, una palabra galega, que es cacifo. A palabra galega, catifo, nos falares galegos actuais, só significa un recipiente para guardar o sal, típico do ámbito rural. Que acontece en uso acelero? Que a palabra foi modernizada. En galego, catifo está condenado a desaparecer e nos estamos condenados a chamar isto catilla unha palabra castellana. Como se denomina este alimento que dos Estados Unidos? En uso brasileiro, cachorro quente. En castellano, perrito caliente. En galego, segundo el Senado da Academia Galega, non podemos designarlo porque non dá a solución. Como chamaremos a esta parte da farda deste mergullador? Non se sabe. Segundo el Senado da Academia Galega, non se sabe. Temos que inventarla nos. Home, conforme castellano, pues algúns inventarán lentes de mergullo, tal vez. Non se sabe. Os meus alumnos teñen que inventar a palabra. Como se denomina este animal das regións polares? En portugués, en uso brasileiro, glutón. Glutón é unha palabra culta que estaba presente no galego medieval. Mas, cando o galego deixa de ser culto, no mito dos séculos oscuros, esquece-se. Agora están presentes na fala, con ese sentido, palabras populares, como, en fin, lambón, laxán, e outras. Mas non a culta glutón. Como se denominará agora este animal? Pues nunha lista de distribución de correo que trata sobre terminoloxía galega, algúns propuñan la chan, outros comellón, outros lambón, mas ninguén se puña de acordo. Entre tanto, o castellano ten unanimidade. Como se denomina este peixe, co cual os xenetistas fan bastantes investigacións? En un proxeiro de amaraza, que vale perfectamente galego, porque como ten estes espiños, os rasos que o comen é que se ganan. En castellano es pinosillo. En galego, a carnira de non sabe. Dicho de conta, en un cordeleiro. O chimillo de melaz, en castellano, non sabe, porque nada tamén de galega non sabe. En así por diante, non sabe, non responde, non sabe, non responde. Entón, como vamos a traducir, no meu caso, textos científico-técnicos? Imposible. A conclusión é as supostas autoridades lingüísticas non se preocupan con este asunto, non lhes interesa o galego, é a conclusión a que temos que chegar. E non é unha afirmación exagerada. Deixamos finalmente este é outro escándalo. O dicionario de castellano galego, la Academia Galega, ás veces, para sair do problema, limítase a parafrases. Por exemplo, se procuramos aí, como se di galego, agua fiestas, di, persoa que estraga ou interrompe unha diversión. Como se di navideño, do Nadal. Como se di pandilla, en os galegos sería Malta. Grupo de persoas que se xuntan para divertirse. Fíjate, imaginemos como traduciríamos un texto castellano do estilo: para las fiestas navideñas voy a invitar a mi pandilla, pero no a las fiestas. Pues sería así. Para las fiestas de Nadal, claro, no hay natalicio, voy a convidar un grupo de personas que se juntan conmigo para divertirnos, mas no a las personas que tragan o interrumpen una diversión. Bom. Todo isto de que parte? Pois parte dunha falta de fe no galego, é unha realmente unha impostura e que infelizmente por enquanto non ten levado moito escándalo. Porque prova, e aquí pomos xa en questón algunha das infelizmente algunha das premisas de que partíamos, de que os nosos representantes, a nosa administración, estexa realmente interesada no que é a normalización da lingua, que finalmente que o povo pues tamén este interesado. Deixamos finalmente algúns escándalos finais que son para min pues, definitivamente elocuentes de cual é a situación actual. A que o ano 2003 as autoridades lingüísticas autorizadas por o goberno galego denominaban unha letra galega o Q. Así. Ainda hoxe unha figura xeométrica para estas autoridades é o cono, corre con desculpas, aquí caímos na indecencia. naturalmente, como si fuera, ¿no?, pues se llamase la cornea, ¿sí?, una figura geométrica. Un animal es la caca tuya. Hay un producto que es la silicona, que es culpa a la indecencia, más. Hay que huir. Orificio es una brincadera, disculpe, no hay más. Al email, al e-commerce, y ahora para estos supuestos tutoriales haya e-commerce. El e-commerce. Orificio terminado, tubo digestivo, increíblemente, recibe el mismo nombre que un periodo de 165 días o año. De modo que cabe, en estos ejemplos que ha dicho en la teoría galega, todos los usos de ano cabría entenderlos como por decir determinado tubo digestivo, de 60 años, pero 40 menos. Desechamos de feliz ano nuevo. O profesor felicitó un ano sabático para poder acabar de escribir a su última novela. Consérvase bien, teniendo en cuenta que una persona entraba en anos. O galego non ten prestixio, claro, se non ten prestixio para as autoridades, suposto as autoridades, menos que terá para a población. De modo que, por exemplo, son habituais no xornal internético Vieiros títulos do seguinte teor. Este era un título dunha noticia que respeitaba un programa de abstinencia sexual do goberno dos Estados Unidos. Dicía textualmente, para quitarles as ganas de poder aos mozos non chegan 1.000 millóns. A nosa terra di, a nova fórmula de as mulleres daren a luz no Servizo Galego da Saúde, non exenta de polémica, inclui a posibilidade de que a parturenta, un negocismo extraño este de parturenta, conte cun acompañante no momento do parto, así como a liberdade a hora de elegir a postura para botar o feto. Sí, os cambios complétanse con habitacións máis grandes e acolledoras, que permiten dilatar e parir sin cambiar. Mas non só paren as mulleres, digamos, comuns, tamén dunha leticia. O se vemos que digo escrito a Marcos Matarte, para ocultar as fotos de Juan Achado, foi zapatero que mandou a dunha leticia a parir. Bom, e finalizo. Todo parte do seguinte. Observen as declaracións que fai ao xornal A Voz de Galicia, 12/9/2003, Xosé Ramón Barreiro, actual presidente da Real Academia Galega. Non todas as culturas teñen un idioma propio. Extraño isto, non? Pode haber culturas, por tanto, que non teñan idioma. Non todas as culturas teñen un idioma propio. E non todos os idiomas teñen palabras como anduriña ou bidueiro. Referíase a que o seu galego ten as palabras anduriña e bidueiro. Señores, hoxe 200 millóns de persoas no mundo utilizan as palabras anduriña e bidueiro. Estas palabras non se limitan ás 4 provincias da Comunidade Autónoma da Galiza. Última citación. Jens Lübke é un lusitanista e galicianista alemán, ao cual lle foi encomendado a confección dun dicionario bilingüe alemán-galego. Observen o que afirma nunha revista alemá que está relacionada cos estudos de galego. Di, a ortografía utilizada na redacción dun dicionario alemán-galego que se encontra en preparación corresponde a las normas ortográficas e morfolóxicas do goberno galego, polo que ela non é reintegracionista. Na realidade, a cuestión de se a ortografía debería ser ou non reintegracionista fica resolvida por si mesma, pois unha ortografía lusitanizante tornaría o léxico galego tan semellante ao portugués que un dicionario galego, a pesar das diferenzas existentes entre galego e portugués, se revelaría superfluo. Xa se dixo todo. Moito obrigado por a súa atención. Bom, non sei se resta tempo para o que sería por poder ser un facer un realmente despois de escoitar isto, pois o tempo faría falla un non sei caso, pero un momento para falar con todos con todas as cousas que quedan abertas ou abridas. Así que de momento vamos a ver que hai que facer alguna pregunta ou facer alguna observación. Porque este coincido contigo cada lingua deve ser univoca, che deve ser univoca, no, la linguaggio scientifica. Però la linguaggio letteraria, ainda che come si pensa se riprende la conversazione, o portoghese, solamente la grisa, questa ci riesca a dire. E penso che consistivo può riferire la stessa dal nostro punto di vista, consistivo si ottiene. Però io penso che la lingua letteraria non deve essere tra le lingue. E tomo un esempio del scrittore brasileiro Sousa Amado. Sousa Amado scrive, vamos a chamar de galego, o galego da Bahia, non è o de Rio, ni neo de Lisboa, que as súas obras en Brasil, atrás, quando sufrita en territorio da Bahia, teñe o sinónimo, digamos, lo que chama aquí o non chama dominante, é noso lingüista, supradialectal, o supradialectal. E aí sí que me sento, por exemplo, estás escribindo nomás da portada, non? Porque tens que utilizar nomás unha novela, que aparece unha novela, poesía. Pero non estás portando unha de noche con esta en vivo. Estou falando a vivo, para non decir visual. Para non quitar a lectura. Ora, claro que el defendo a MH, non hai nada para entender, non? Hai nada. Pero si utilizaría o termo de la portada, non? Pero tengo esa visión, la lengua literaria, la defiendo polisémica, ya no digamos la poesía. La poesía se defiendo porque viene tu o te enfoque muy científico. Sí, pero uno que se yo estoy de acuerdo solo en parte con lo que dice Alberti. È verdade che la mia occupazione principale è quella lingua specializzata, e è verdade che la relazione tra concetti e denominazioni, la lingua specializzata tende a una maggior biunivocità di quello che la lingua generale occorrente. È verdade. Ma il grado di dispersione designativa che oggi si verifica nella letteratura galega non è normale, non è desejabile. È verdade che può avere un settore della letteratura mais voltato para o local, o mesmo diríamos o bucólico, hai un settore, ma ese settore in todos os sistemas literarios normais, eficaces, è un settore molto riducido. O che a maior parte della letteratura, e mesmo letteratura che sta ambientata pues, no local, no medio rural, fai uso de formas que pertencen ao modelo supradialectal da lingua. En fin, xa digo, si hai maior biunivocidade de conceito de denominacións na lingua especializada, mas a lingua literaria tal cual se está en galego non é eficaz e debería padronizarse bastante máis do que está, né? Porque non digo, digo literario, non estou dicindo formal. Vamos ver. Cando alguén lee literatura en castellano, espera ver grifo e non outras tres variantes xeográficas de grifo. Espera ver petirrojo e non outras tres. Na maior parte da literatura, entre nós hai demasiada distorsión. Demasiada. Non esquecemos que estes sinónimos, os chamados sinónimos xeográficos, non contribúen matiz semántico algún, non hai diversencia semántica, non hai nuances, son perfectamente sinónimos entre sí. Non funciona. Si, pero... O papo rubio, o papo rubio, o papo rubio, o papo rubio, o papo rubio, o papo rubio, Sí, pero así no se altera para nada el idioma. Vamos a ver, tú escritor, está hablando de literatura, no estoy hablando ni de otro más. Un escritor argentino me acuerdo. Anche il traffico, che in modo castellano traffico. Io ho preso il flusso. Ben, d'accordo, ma se c'è, però che se c'è un aspetto differente. La possibilità di, non so io, di una stessa lingua esistere in varie norme caratterizzate, entre altri tratti, per unas preferenze lessicali diverse. Ese è un altro assunto, ma è differente. Quería apuntare lo seguente. Parlo sempre della letteratura, non sto parlando di letteratura. Ormai sto parlando meno della parola popolare. Il problema è lo seguente, non è ciò che ha soddisfazione designativa. O problema é que, como non temos claros quais son as formas supradialectais, no caso de querermos utilizar formas non supradialectais, non o conseguimos, en grande medida. Isto, claro, há que conceder que a codificación, que algo se ten feito, a codificación desenvolvida desde o inicio da autonomía, algo sí que ten decantado, non? Mas, en boa medida, está indo por facer. Entonces, si yo deseo ahora escribir un léxico declaradamente local, como no está definido que es supradialectal, también no puedo hacer con clareza. Como no está definido que es vulgar, sino que no es vulgar, no puedo utilizar vulgarismos, caso de cesar. Se utilizo cartos, no va a ser eso comprendido por la generalidad de los lectores como popular, porque la televisión alega las noticias de economía utiliza cartos. Ma ese tipo de lingua, ese tipo de lingua representa un sector minúsculo lo que es una literatura normal. Es que además me parece a mí que aunque no podemos confundir la riqueza léxica de una lingua, la excesión, con todo lo que estamos a hablar ahora de si es supradialectal, si es otro, si tal, no, es una broma, no, pero por tanto más si vimos entre el Monteverde, bueno, ajeada, ¿qué pasa? ¿Ajeada es una fórmula típica do galego o es algún localismo concreto donde se fala con ajeada o no? ¿Cómo se diferencia un cerrado de un dirijo? Pues porque un dirijo bien dicho, yo me paro de un gacho, pues ya esa será. Pero todo eso se puede usar para tomar yo pelo a alguien o para hablar con localismos o todo, a mí todo eso que me da es observar una riqueza inmensa que tengo esta lengua, como todas las lenguas, o sea, que hoy no somos nosotros que estamos buscando sinonimias, la riqueza lexical, porque cuando son castellán, bueno, que vamos a hablar, ¿no? Originariamente un proceso, pero entre otras culturas, el pueblo musulmán se tiene que tener en contacto con Oriente. La palabra pobre, que no es el pueblo, y en galego pobre, ya. Ese no, pero que se hace cobre, cobre, ya. O sea que, pero no vaya eso si se echaba. Sí, un caso similar ao que apunta o Fernando é este. Esta é unha etiqueta dun produto tamén distribuído pola casa Eroski, con esa etiquetada en galego entre outras linguas. O se vai como chaman a este produto, que é un doce pastoso para barrar sobre torradas ou sobre pan? Mermelada de melocotón. Este é un caso bastante completo, un caso de degradación moi completo, porque están envolvidos varios fenómenos. En primer lugar, melocotón. Melocotón é un castellanismo sustitutorio, sustitui a forma xenuína pésego, que ten diversas variantes, pésego, aí estaría a variación xeográfica. Mas o escándalo é que melocotón é unha voz avalizada, aceitada por a última edición do diccionario da Academia Galega. Admiten as dúas, pésego e melocotón. Os casos de dobletes de voz lexítima, voz lexítima, que admite o DRAC son numerosos, e non sei que justificación terán. Ben, outro caso curioso é o de mermelada. É similar ao de cobra, porque a palabra mermelada ali é un castellanismo suplente, mas é curioso porque a orixe última está no propio galego. A orixe é a seguinte: hai unha fruta que se chama marmelo, entón o doce feito de marmelo naturalmente será a marmelada. Mas claro, qual é o problema? O problema é que no século XVI a palabra marmelada a partir do portugués pasa para diversas linguas da Europa con pequena modificación do significante e modificación bastante grande do significado, porque pasa a designar en esas linguas non o produto feito do marmelo, mas de outras frutas. Entón, o problema é que agora o galego admita a palabra marmelada, mas non con o significado que se corresponde, que é de marmelo, mas con o significado castellanizante, que neste caso é outra fruta diferente. É como se se etiquetase, por exemplo, limonada de laranxa ou laranxada de limón. Ninguén admitiría laranxada de limón. Pois aquí é marmelada de melocotón. Iso é unha contradición tremenda. Pois escándalo. A última edición de la Academia Galega admite marmelada o sentido de doce pastoso feito de frutas que non son o marmelo. Claro. Bien, nada más. Pues hay que volverle a dar las gracias a nuestro querido amigo Carlos Garrido. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.